ännu ett litet öreblick. Ja, så vi på lufta med bare et lite øreblikk igjen, et program som blant annet inneholder våre faste poster, hvor i all verden, turistguide for reisehungrige nordmenn. Den norske rekordklubben av 1975, klubben som aktivt går inn for at alle mulige verdensrekorder skal komme på norske hender og føtter. Og sist, men ikke minst, spør vekk, der vi besvarer all verdens spørsmål fra lytterne på en eller annen måte. Men aller først og fremst skal vi se å få inn i studio vår faste gjest og gjennomgangsfigur i disse programmene, Globetrotteren, alias amatøreksperten, alias brevkursfantome, alias Knagg. Og her kommer han. Ja, jeg sa, og her kommer han. Alias? Alias? Alias! Ja, hallo! Ja, det Alias. Nei, han ikke her! Nei, han her, det meg. Ja, men i hule heite, Alias, du skulle jo vært i studio nå, programmet begynt. Ja, men du skjønner, jeg har forsovet meg. Ja. Jeg satt opp og så på Kojak til langt på natt i går, ja. Ja, det var ikke Kojak på TV i går. Å, jo da. Å, nei da. Å, jo da. Du skjønner, jeg har nemlig kjøpt meg en sånn fjernsynsvideokassett på noen dager. Ja, hva du har kjøpt for noe, sa du? En såkalt Kojak Instamatic. Ja, men Alias, du lovet meg jo å begynne å stå opp tidlig og være presis, ikke sant? Jo, men jeg har tenkt å ta en kurs i det nå. Ja, kurs i å stå opp tidlig? Ja, kurs i klokken 07.00. Ja, begynner kurset da, altså? Nei, kurs i å stå opp klokken 07.00. Ja, det var sannelig ikke for tidlig, det vel et klokkeslett du ellers bare kjenner av omtalen, det var. Ja, det vel ikke noe å rippe opp i det nå, vel? Ja, men Alias, vi på lufta nå, så nå må du se å få opp farten. Ta en drosje på min regning. Hvor ringer du fra, forresten? Jeg ringer fra Notre Dame. Fra, ringer du fra Paris? Er du spennende og gæren? Nei, jeg bare spøker, Jeg ringer bare fra Frogner kirke. Ja, ja, så se oss, sett opp farten da. Ha det. Ja, og mens vi venter på alias Knagg, alias ringeren fra Frogner kirke, så spiller vi en plate. Et maintenant, une chanson de la Filmon, de la chance, de la honorabilité, de la Maurice Chevrolet, une chanteur de très solide, de la... Her kommer den. Voulez-vous mon Jean-Je vieux, toujours rêverais-je qu'un manche vieux, toujours rêverais mon Jean-Je mon Dieu. Pour l'échange vieux de tout, Raymond, voulez-vous content sous le monde, les vrais Jean-Je, la vraie, l'amour, vraiment j'avais en deux, l'amour est en jeu, combien tout Jean-Jean-Je toujours. Monde à l'amour. Quel modèle est quelque chose, ce n'est elle que Tox Ben. Allez, range, mon dieu, Napoléon. À change, à la danse, à la romange, à la vieux, mange vieux, toujours à l'amour, à l'heure. Vraiment, j'ai le vieux, toujours, oh mon dieu. Ville-lui, mon Nicolas, j'en mon huile. Voulez-vous mouler jour? Rien, toujours l'amour, ai-je vieux, la tour à Eiffel. Eiffel, vengeance, la triomphe, colonne. Rien? Ah, la chance, elle usée, la concorde, très jolie. Très joli, merveilleux, mon émotionnage. Toujours, mite-moi, allez-vous, c'est bon. Voix change, la chance et la danse. Toujours l'amour, mon Dieu. Ja, og nå har vi nettopp fått melding om at alias Knagg har passert gratishaugen og på vei inn. Der, tok du tida? Alt for sent, ta med deg døra.